www.attableeg.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد سبق الله دلي تقاضى هو ياد دنیا کی حیثیت جو کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے اس کو پیش کروں. دنیا میں ہم ہیں, ہماری بول بات تو اس وقت دنیا ہی میں ہے, اس وجہ سے دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہم سب لوگوں کے لازم و ضروری ہے. اللہ جل شانہ نے کتاب اللہ میں دنیا کا بھی ذکر کیا ہے اور آخرت کا بھی. آخرت کا بھی ذکر اور اس کے ساتھ دنیا کا بھی ذکر, دنیا کی مذمت, اس کی فنائیت, اس کو بار بار بیان فرمایا. آخرت کی بقا اور اس کی خیریت کو بار بار بنایا, بولے آخرت خیروں و ابقا. آخرت خیر ہے, خیریت کے اعتبار سے بھی بالا اور بقا کے اعتبار سے بھی اعلیٰ. دنیا خیریت کے اعتبار سے بھی ادنا اور بقا کے تو سوال ہی فنا ہی فنا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, پوری حقیقت وعدے فرمایا, وہی اس حقیقت کو وعدے فرما سکتے تھے. دنیا میں کون وعدے کر رہا ہے, کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی حقیقت وعدے ہیں, یہ تو بیانات بھی بہت کم ہوتے ہیں. مجھے دل میں تقاضا ہوا کہ جو کچھ ہم انہوں نے لکھا ہے, اس کو آپ بھی شریک, میں بھی شریک, محبوب شریک, یہ کتاب لکھی گئی ہے, اسی سے کچھ سناؤں. چنانچہ دنیا کی حقیقت سرخی اسی کیا ہے, عنوان دنیا کی حقیقت. یہ جان لینا چاہیے کہ کتاب و سنت میں جو دنیا کی مذمت برائی مذکور ہوئی ہے اس سے مراد رات اور دن کا وہ زمانہ نہیں جو ایک بات دیگرے گردش کر رہا ہے. دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ رات اس میں ہے, دنیا کا مطلب اس کے دن اس میں ہے, مطلب اس کے اندر پہاڑ ہے, اس کے اندر سمندر ہے، اس کے اندر جنگل ہے، یہ نہیں ہے نا، یہ نہیں، کتنی مطلب بات کر رہے ہیں، آگے آئے گا جو میں کہا. اس سے مراد رات دن کا وہ زمانہ نہیں ہے جو ایک کے بعد دیگر تا قیامت گردش کرتا رہے گا. رات بھی آئے گی، دن بھی آئے گا، دن جائے گا، رات آئے گی، رات جائے گی، رات دن آئے گی، یہ سلسلہ ہے. تو یہ مذمت کی چیز تھوڑی نا ہے، کتنی مطلب بات ہے. روم ہے غالباً یہ روم کی کتاب ترجمہ ہے یہ یہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا بدل اس شخص کے واسطے بنایا ہے جو دھیان رکھنا چاہے یا شکر ادا کرنا چاہے. رات اور دن کو ایک دوسرے کا بدل، رات آئی شکر ادا کیا کہ اللہ اب سونے کا وقت آ گیا ہم کو آرام ملے گا، دن آیا شکر ادا کیا کہ اب ہم کو معاش کا انتظام کرنا آسان ہو جائے گا روشنی میں. میں یہ سمجھا ہوں، اس میں ہے نہیں میرا جائزہ. چنانچہ بعد آثار صحابہ صالحین میں سے ہے کہ یہ رات اور دن عظیم گنجینہ قدرت خداوندی میں سے دو خزانے ہیں. کتنا ہم لوگوں نے لکھا ہے، مجھے ہم نے لکھا ہے نا، ایک ایک حرف ہم نے لکھا. یہ یاد ہے، کس کو یاد ہے؟ یاد کرو، ان چیزوں کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے. مجھے چنانچہ بعد آثار سلم میں یہ ہے کہ رات اور دن عظیم گنجینہ قدرت خداوندی میں سے دو خزانے ہیں. ہاں، اس لیے تم غور تو کرو کہ اس میں رہ کر کیا کر رہے ہو. بہت عمدہ مضمون ہے، ہم نے خود کبھی سر پڑھا ہو. ذرا غور تو کرو کہ اس میں رہ کر کیا کر رہے ہو. مفسر قرآن حضرت امام مجاہد نے فرمایا، ہر صبح دن کہتا ہے، ہر صبح، ہر صبح دن کہتا ہے، اے ابن آدم آج تو میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، یہ آج کے بعد کبھی تمہارے پاس نہیں آ سکتا. ہر دن کا صبح یہ کہتا ہے، اب یہ صبح اب آئے گی، کل دوسری صبح ہوگی. اسے غور کرو کہ تم میرے اندر کیا کرو گے، بتلاؤ. میں آ گیا تمہارے پاس، اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ تم کرو گے. جب دن گزر جاتا ہے تو اسے لپیٹ دیا جاتا ہے اور ایسی مہر لگا دی جاتی ہے جیسے کوئی توڑ نہیں سکتا، ایسی مہر لگا دی. رات ہی رہے گی، دن نہیں آ سکتا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا فیصلہ فرمائے گا. جو رات آئی چلے بند، اب وہ رات نہیں آئے گی، دوسری رات آئے گی. یہ کتنی بڑی بات ہے. انما الدنیا الى الجنة والنار طریق والليالي متجر الانسان والايام سوق. یہ دنیا جنت اور دوزخ کا راستہ ہے، یہ دنیا جنت اور دوزخ کی طرف کا راستہ ہے. راتیں انسان کے لیے تجارت گاہیں ہیں اور دن بازار ہے، تجارت منڈی ہے. دن رہے تب یہ راتیں انسان کے لیے تجارت گاہیں اور دن بازار ہے. وقتی انسان کا اصل سرمایہ ہے. حدیث شریف میں آیا ہے، جسے ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدی پڑھا اس کے لیے جنت کے اندر کھجور کا ایک درخت تیار ہو گیا. مجھے بہت پسند یہ نظر آئے، میں نے کہا نہیں یہ بیان کروں گا. جسے ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدی پڑھا اس کے جنت کے اندر کھجور کا ایک درخت تیار ہو گیا. میں نے خود مولانا محمد احمد سے سنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا حجر دنیا میں سما نہیں سکتا. میں نے خود سنا بیاندی بھی ہے. جسے ایک مرتبہ سبحان اللہ اور بحمدی پڑھا اس کے لیے جنت کے اندر کھجور کا ایک درخت تیار ہو گیا. اب وقت عزیز گانے والا، اللہ کیا عمدہ کہتے ہیں، اب ہم لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں، غالباً امام غزالی ہیں. اب وقت عزیز ضائع کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ کتنے کھجور کے درخت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ اور بحمدی، کر بتا ہم بھی بتا رہے ہیں، ہمارے سبحان اللہ بحمدی، میں جب گیا لندن میں تو انہی سب چیزوں کو بلایا جاتا تھا لندن میں. بڑے بڑے علماء تھے, بھرے ہوئے تھے. میں نے کہا اچھا بتلائیے, آپ نے اسے ہے نا ختم بخاری, ان میں ختم بخاری میں کیا ہے, کل بتائیں ہم بھی بتائیں, سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ. کہتے ہیں لوگ ہیں مولوی لوگ جو اس کو سو سو پڑھتے ہوں گے. ارے کہا دیا میں نے, کوئی فرق کے طور پر نہیں کہا, لیکن میں کہا بڑے لوگ تھے, بہت پسند کیا انہوں نے. وہ کتنے کھجور کے درد سے معروم ہوتے جا رہے ہیں, سبحان اللہ بحمدی. ہم تھے مرید صاحب تھے, جا رہے تھے مدینہ مسجد نبی سے جا رہے تھے قبا, ایک عرب ملا, پیدل جا رہے تھے, رکشہ اسے کہا, تو اسے کہا دیکھو چلے جاؤ, دیکھیں یہ پڑھتے ہو جانا سبحان اللہ بحمدی, پڑھتے جا رہا بتیاتے رہو اپنی زبانی, یہ بات کرتے مت جانا بلکہ یہ پڑھتے ہو جانا سبحان اللہ لاتھی سا کر میں, یہ کہا کہ یہ تسبیحات پڑھتے جانا, یاد ہے مجھ کو بول رہا ہے. صرف سالین میں کی مجلس میں سے کسی کے مجلس میں لوگ جب ان کے پاس دیر تک بیٹھ کر بوجھ کا سبب بن جاتے تو فرماتے کیا تم لوگ اٹھنا نہیں چاہتے, ان کو وقت کی قدر تھی. شیخ غلام علی مشہور بتلاتا ہوں برابر, وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, دوسرا مہمان آ گیا بیٹھ گیا, بہت دیر تک بیٹھ گیا, لے آ کھیتا ہوں اپنی رجسٹری کا کاغذ لے آئے اپنے مکان کا, اس کے سامنے رکھ دیا ہے. کہا حضرت یہ کیا, کہا اتنی دیر تک تم بیٹھے ہو, میں جی چاہتا ہے گھر تم کو سپورٹ کر دوں, کاغذات بھی دے دوں, میں نکل جاؤں یہاں سے. اتنا آج ان کی بادشاہت ہے ترکی میں نیچی ہے کہ نہیں, انہیں کے سلسلے کا آدمی حکومت چلا رہا ہے, دن بھری ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. شیخ محمود آفندی جن سے ہم نے ہماری ملاقات بھی ہے, اللہ علی وہ موجود ہیں ابھی, حکومت چل رہی کہ نہیں. شیخ کیا تھا, نہایت زاہد, شیخ زاہد نے بہت مجاہدہ بھی کیا تھا, وہ صاحب اپنے شیخ کو پنکھا جھل رہے تھے, کہا گورا والی تمہارے ہاتھ میں دم ہی نہیں معلوم ہوتا, پنکھا بھی جل نہیں پا رہے تم, دم ہی نہیں معلوم ہوتا, تو تیز جھلنے لگے. میرا مالی یہ تو معلوم تھا ہم کو اڑا ہی دو گے, بس کہہ دیا زبان سے کہ نہ اس میں چین نہ اس میں چین, نکل جانا نکال دیا. میرا مالی صاحب کو بیس پر حکومت نکل جانا, بے ادب روتے رہے مہینوں رہ. لوگوں نے کہا ابا سمجھا, گھر کے لوگوں نے ابا, ارے انہوں نے کوئی بری نیت سے تھوڑے نہیں کہا تھا, ہوتا ہے نا. بہت دنوں کے بعد اب بڑی تفسیر ہے, وہاں محمد واسع بڑی تفسیر اس کے بیان کرتے ہیں, چلے گئے. دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے سینے سے ان کو لگائے, جب انہوں نے اپنے خلوص کا ہو گئی اب تو محبت ہو گئی, داغ جھڑکو اب کہاں ہٹتا ہے دل, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی, ان کی جوتیوں کو اپنے سر پر رکھنے والے لوگوں میں سے تھے. پھر اللہ نے ان کو کتنی بڑی نعمت دی کہ آپ سمجھیے کہ اسی سلسلے کی حکومت چل رہی ہے, اور جتنے نقشبندیاں سب زیادہ اسی سے ہیں. کیا تم لوگ اٹھنا نہیں چاہتے, حالانکہ سورج پر معمول فرشتہ اس کے کھینچنے سے سست اور کمزور نہیں پڑتا. ایک شخص ہے کسی عالم, وہ تو اب بڑھتا ہی جائے گا, سورج گھٹتا ہی جائے گا, سورج بڑھتا جائے گا, روشنی بڑھتی جائے گی. ایک شخص نے کسی عالم سے کہا ذرا ٹھہریے میں آپ سے بات کروں گا, اور میں پہلے سورج کو روک دو, سورج جائے گا ابھی عشاء کا وقت, چاش کا وقت یہ مطلب اس کا ہے, مغرب کا وقت ہو جائے گا, عشاء کا وقت ہو جائے گا, سورج روک دو مجھے بہت کام ہے, اب وہ روک کر کے تم ادھر ادھر کی بات کرو گے ادھر میرا نقصان ہو جائے گا. یہ بالکل خاص روایت ہے. بولتا ایک شخص نے کسی عالم سے کہا ذرا ٹھہریے, عالم تھے لیکن عالم عارف تھے, میں آپ سے بات کروں گا, فرمایا پہلے سورج کو روک دو تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو, یہ مطلب نا میرا بس آئے گا. اسی طرح قرآن و حدیث سے جو دنیا کی مذمت و برائی ثابت ہے اس سے مراد دنیا کی جگہ اور اس کی سرزمین نہیں ہے. جو اس میں پہاڑ سمندر نہریں دھاتیں ودیت ہیں وہ بھی مقصود نہیں ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں تو اللہ کی طرف سے بندوں کے حق میں نعمت ہے. یہ برائی کہاں سے ہوئی ہے؟ اس کے اندر برائی نہیں ہے. برائی کیا ہے؟ ان میں بندوں کے لیے منافع عبرت پذیری پذیری بنانے والے اللہ سبحانہ کی وحدانیت, اس کی قدرت, اس کی عظمت, کی استعداد کے اسباب موجود ہے, تو برائی کہاں سے آئے گی؟ اس آسمان زمین میں قدرت کی نشانیاں ہیں تو اس میں برائی کیا پتہ ہے؟ ہاں دنیا کے مذمت برائی سے مقصود بنے آدم کے وہ اعمال وہ افعال ہیں جو دنیا میں انجام پاتے ہیں وہ برے. نہ دنیا برے ہے, نہ پہاڑ برا ہے, نہ سمندر برا ہے, نہ سورج برا ہے, نہ چاند برا ہے. برا کیا ہے؟ بد اعمالی ہے. وہ اعمال و افعال ہیں جو دنیا میں انجام پاتے ہیں. یہ اعمال اکثر و بیشتر اس طرح انجام دیے جاتے ہیں جو نتیجے کے دوا سے غیر محمود اور غیر مستحسن ہوتے ہیں. عام طور سے دنیا میں جو کام ہو رہا ہے غیر محمود اور غیر مستحسن, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. جان لو کہ دنیا کی زندگانی یہی کھیل اور تماشا ہے. دنیا مذموم نہیں ہے لیکن دنیا کے اندر جو غفلت ہے وہ مذموم ہے. جان لو کہ دنیا کی زندگانی یہی کھیل اور تماشا اور بنا اور سنگار اور آپس میں فخر کرنا, مال اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے. بس الحاق متقاصر, الحاق متقاصر کی بڑی فضیلت ہے مجھے صاحب, سوتے ہوئے اس کو پڑھنا چاہیے. دنیا میں عموماً لوگوں کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ تو سر سے دنیا کے بعد کی زندگی کا ہی نہیں, دنیا کے بعد کچھ نہیں ہے, دہریا لوگ ہیں, کمیونسٹ لوگ ہیں. لہذا ثواب عقاب کی دنیا کا جو اس فانی کے بعد ہوگا انکار کرتے ہیں. لہذا ثواب عقاب کی دنیا کا ثواب کی دنیا اس جو اس فانی دنیا کے بعد ہوگا, یعنی وہ دنیا جو بعد میں آنے والی ہے, انکار کرتے ہیں. انہیں لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم نار بما كانوا يكسبون. یہ ہے نا, بے شک جو لوگ ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے, ان کے متعلق کمیونسٹوں میں جواب ہے, بے شک جو لوگ ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگانی پر خوش ہو گئے ہیں اور اسی سے مطمئن ہو گئے ہیں, اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. سن لو کسی چیز کو ان کو پرواہ نہیں کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے. ایسے لوگوں کی زندگی کا نقطۂ نظر اور مقصود اصلی صرف دنیا سے لطف اندوز ہونا اور موت سے پہلے ان کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کو غنیمت سمجھنا ہوتا ہے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا سمجھتے ہیں جتنا لذت حاصل کر سکو کرو. والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوا لهم. اور جو لوگ کافر ہیں اور دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, مصر چوپاؤں کے کھا رہے ہیں, ان کا اصل ٹھکانا جہنم ہے. کتنی آیتیں ہیں سے. اور دوسری قسم ان لوگوں کی وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کا اعتراف اور وہاں کے ثواب و عقاب کا اقرار کرتے ہیں. پہلے تو کمیونسٹوں کا حال تھا, دہریوں کا, یہ جو مومن ہیں جو مانتے ہیں. ایسے لوگوں کا تعلق انبیاء رسولوں کی طرف ہوتا ہے, ان لوگوں کی تین قسمیں ہیں. ظالم لنفسی یعنی اپنے اوپر ظلم کرنے والے, یعنی جو خدا کو مانتے ہیں قیامت کو مانتے ہیں, ان کی تین قسمیں ہیں. ایک وہ لوگ ہیں ظالم لنفسی, مانتے تو ہیں لیکن اپنے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں. اور دوسری قسم مقتصد یعنی میانہ رو ہیں, گناہ ہو جاتا ہے توبہ کرتے ہیں. نبی کو چھوڑ کے گناہ میں پڑ جاتے ہیں. اگر گناہ میں پڑے تو فوراً طائب ہو جاتے ہیں, وہ مقتصد درمیانی لوگ ہیں. سابقون بالخیرات بإذن اللہ, یعنی اللہ کے مشیت ارادے سے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں. تین قسم کے لوگ, یہ جو آخرت کو مانتے ہیں وہ تین قسم ظالم لوگ ہیں, اور معتدل لوگ بھی ہیں, آگے بڑھنے والے لوگ بھی ہیں. ظالم لنفسی, اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے. یہ لوگ دنیاوی آرائش اور اس کی زینت میں غرق اور ڈوبے ہوئے ہیں. ہر ایک مومن لیکن اپنے خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں, شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں. دنیا کو غیر شرعی و ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں اور ناجائز راستوں میں صرف بھی کرتے ہیں. یہ بھی ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں اور ناجائز طریقوں میں صرف بھی کرتے ہیں. دنیا ہی کی سب سے بڑی فکر و توجہ کی محور و مرکز, دنیا ہی ان کی سب سے بڑی فکر و توجہ کی محور اور مرکز رہتی ہے. دنیا ہی کے لیے خوش ہوتے ہیں اور اسی کے لیے غصہ ہوتے ہیں. کسی سے دنیا ملی خوش ہو گئے, نہیں ملی نہ خوش ہو گئے. بس دنیا ہی کے لیے دوستی رکھتے ہیں اور اسی کے لیے دشمنی. انہی لوگوں کو قرآن نے اہل لہو لعب اور صاحب زینت کے الفاظ سے یاد کیا ہے. آخرت کی زندگی پر ان کا ایمان ایمانی حیثیت سے ہوتا ہے, ہوتا تو ہے لیکن یقینی طور سے نہیں, ایمانی طور سے ہوتا ہے نہ کہ تفصیلی طور سے. یہ لوگ دنیا میں آنے کے مقصد اور غرض سے بالکل نااشنا ہوتے ہیں. یہ لوگ دنیا میں آنے کے مقصد اور غرض سے بالکل نااشنا ہے, اچھی بات بھی ہے, اور اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا ایسی مندر ہے جہاں اس کے بعد کی زندگی کے لیے توشا کیا جائے. دنیا ایسی مندر ہے جہاں اس کے بعد کی زندگی کے لیے توشا, اس کے لیے ہے. یہ توشا تیار کرنے کی جگہ ہے, آخرت جو آنے والی ہے. یہ تو کہوں ظالم لنفسی اور مقتصد, یعنی میان رو لوگ ہوتے ہیں. اس میں ہم نے بڑی محنت کیا نا, بتایا تھا بہت وہاں جدے میں, اس شبی میں بیچارے بھائی تھے, انتقال ہو گیا. کہتے تھے جو ہمارے یہاں آپ نے لکھا تھا وہ تو چھپوایا نہیں آپ نے. میں چھپواؤں گا بھائی, چھپواؤں گا, لکھا نا. یعنی میان رو لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو جائز اور صحیح طریقے سے حاصل کرتے ہیں, اس کے واجبات کو ادا کرتے ہیں اور اپنے لیے واجب کی مقدار سے زیادہ روک نہیں دیتے, اور اپنے لیے واجب کی مقدار سے زیادہ روک لیتے ہیں. دنیا کی لذت سے لطف ہونے میں وسعت و فراخی سے کام لیتے ہیں, روک لیتے ہیں ضرورت میں. دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے میں, سمجھ گئے نا, اور اپنے لیے واجب کی مقدار سے زیادہ روک لیتے ہیں. یہ جائز ہے, مطلب مرض نہیں ہے. دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے میں وسعت و فراخی سے کام لیتے ہیں, اس بات پر ان کی کوئی پکڑ اور سزا نہیں ہوگی. اعتدال بتا دیجیے, اس بات پر ان کی کوئی پکڑ اور سزا تو نہیں ہوگی. ہاں ان کے درجات اور مراتب کم ضرور ہو جائیں گے. یہ بے تعمی والی بات میں نقل کرتا ہوں, عمر مباحت فلا مانے نجات, مانے لنجات, لنجات سے مانے نہیں, مباحت کا استعمال کرنا یہ ہے, نجات سے تو مانے نہیں لیکن مقامات عالیہ تو پہنچے کے لیے مانے ہیں. اگر مقامات عالیہ کے لیے کچھ چھوڑنا ہی پڑے گا, تم مجاہدہ کرنا ہوگا. ہاں کھاؤ پیو گے اعتدال کے ساتھ تو تم پر موقع نہیں ہوگا, جنت پہنچ جاؤ گے. یہ جنت میں آنا مقام چاہتے ہو تو وہ چھوڑو. دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں, ہونے میں وسعت و فراخی سے کام لیتے ہیں, اس بات پر ان کی کوئی پکڑ اور سزا تو نہیں ہوگی. ہاں ان کے درجات اور مراتب کم ضرور ہو جائیں گے. بالکل اچھی امام غزالی کی بات ہے. جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا, اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے نیکیوں میں کمی واقع ہو جائے گی تو تمہاری آسودہ زندگی کے سلسلے میں تمہاری مخالفت نہ کرتا، یعنی میں خود بھی آسودہ زندگی اختیار کرتا ہوں، آسودہ زندگی میں منع کرتا ہوں اس وجہ سے کہ وہاں کمی ہو جائے گی، اور اسی بنا پر میں سلسلے تمہاری مخالفت نہ کرتا، یعنی میں خود بھی آسودہ زندگی اختیار نہ کرتا مگر ایسا نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے کتنی صاف صاف بات ہے، کیونکہ مجھے آخرت کے نیکی میں کمی ہونے کا اندیشہ ہے. اگر ان چیزوں میں پڑھوں گا، میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اسے ایسی قوم کو آگ دلاتے ہوئے کہا، اذهب تم طیبات کو فی حیات دنیا و سمتا تم بہا، تو نے اپنے نیکیوں کو اپنی دنیاوی زندگی میں ہی ختم کر دیا. جہاں سے ایک صحابی کو واقعہ لکھا ہو، مولانا افطار کا وقت تھا، بیوی افطار لائی، وہ رونے لگے، کچھ وسعت ہو گئی تھی، خالی پکوڑی کوئی چنا نہیں تھا، کوئی بہا ہوگا، رونے لگے. کہا ہم کو فرح ساتھی یاد آ گئے، انہوں نے دنیا سے کوئی حصہ نہیں لیا اور چل دیے، کفن کے لیے اتنا کپڑا نہیں تھا کہ سر ڈھکا جاتا تو پیر چھپتا، پیر ڈھکا جاتا سر چھپتا، جبکہ وہ مجھ سے بڑے تھے. مجھے رونا اس پر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان سب چیزوں سے ہماری نیکی تو کم مرتبہ تو کم نہیں ہو جائے گا، ان کا مرتبہ تو ان چیزوں کو نہیں لیا تو جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے، ہم نے اس کھانے پینے میں جب ہیں افطار میں نہیں کیا افطار. ان چیزوں کو سوچو، تو سوچنا تو ہے کہ نہیں. یہ سب کتابیں مولانا حمیدوں کی لکھی ہوئی ہے، امام غزالی کی ہے، ہم نے تو ترجمہ کیا ہے. یعنی میں خود بھی آسودہ زندگی اختیار نہ کرتا مگر ایسا نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے آخرت کی نیکی میں کمی کا اندیشہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک شربت پانی جی چاہتا تھا پینے کا، ایک سال تک نہیں پیا اس کو، ایک سال، حالانکہ روح افزا افزا نہیں رہا ہوگا، کچھ کمی رہا ہوگا، لیکن جب بھی نہیں پیا. کیا ہم لوگ زندگی میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس نے ایسی قوم کو آگ دلاتے ہوئے کہا، اذهب تم طیبات کو فی حیات دنیا واستمتعتم بها، یہی نا، تم نے اپنی نیکیوں کو اپنی دنیاوی زندگی میں ہی ختم کر دیا، اس سے فائدہ اٹھا چکے، بس خوب کھایا پیا اڑایا شربت دیا. یہ ہے کہ اس کتاب سنا نہ کریں، نیکیوں بھلائیوں کی طرح شفقت کرنے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے مقصد کو سمجھ لیا ہو. اللہ غنی، نیکیوں اور بھلائیوں کی طرح شفقت کرنے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے مقصد کو سمجھ لیا ہو اور اسی کے تقاضے سے عمل کرتے ہوں، جیسا تقاضا ہوا اتنا کرتے ہیں. انہوں نے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں اس لیے آباد کیا ہے تاکہ ان کا امتحان لے کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ارشاد فرمایا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کی رونق بنایا ہے، ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کی رونق بنایا ہے تاکہ لوگوں کو جانچیں ان میں کون اچھا کام کرنے والا ہے. سب زینت کی چیزیں ہیں، امتحان کے لیے ہیں. یعنی کون سے لوگ دنیا سے بہت کنارہ کش اور بے رغبت اور آخرت کے انتہائی راغب اور شوق رکھنے والے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو بنجر میدان کر دیں گے، ہوگا بھی نہیں، سب جنگل ہے، آگ لے جاتی ختم، امریکہ ختم، یہاں ختم، اب تو آدمیوں کے جنگل ختم ہو رہا ہے، آدمیوں کے جنگل. اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو بنجر میدان کر دیں گے. نیکوں کی طرف سفر کرنے والے دنیا سے اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ایک مسافر اپنا توشہ سفر لے کر بے ضرورت چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. نیکیوں کی طرف عمدہ مثالیں. نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے دنیا سے اتنے ہی لیتے ہیں جتنا ایک مسافر اپنا توشے آخر لے کر بے ضرورت چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. بھائی بھائی جہاں تک نہیں لیا جائے گا ہم تو اٹھانے میں دقت بہت لوگ کہتے ہیں ہم نہیں لیتے بھاری ہے یہ ہوتا کہ نہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا ماں رف دنیا اللہ کا راک استضل تحت شجرت ثم راہ و ترکات ملی. مجھے دنیا سے کیا سروکار. یہ حضور فرما رہے ہیں کوئی پیرو نہیں رہا ہے. پیرو تو زیادہ بیان بھی نہیں کریں گے اس کو. یہ سب بات بند کر کے رکھو. خالی یہ کہو کہ ہم ایسے ہیں ہمارے پیر ایسے تھے بس ایسے ہی رہ گیا سب. تاریخ ہے مجھے دنیا سے کیا سروکار. میری حیثیت تو دنیا میں محض اس سوار کے مانند ہے جسے کسی درخت کے نیچے سایہ لیا ہو پھر اسے چھوڑ کر چل دیا ہو. یہ اسی عمدہ مثالیں دی. یہ نبی کر سکتا مجھے. جو نبی دین اور دنیا میں فرق کرنے کے لیے وہی کر سکتا ہے. یہ دنیا ہے یا آخرت ہے. سو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو وصیت فرمائی کہ تم دنیا میں ایک پردیسی یا راستہ پار کرنے والے آدمی کی طرح زندگی گزارو. پردیسی کی طرح ہو مسافر گھر میں پڑے رہو ایک پردیسی اور سڑک پر چلنے والی یہ تو بنو. سڑک پر کتنا ہوشیاری چلتا آدمی ٹکر نہ ہو جائے چل رہے. جس نے اپنی جائز خواہشات والی چیزوں کے تناؤ سے نیت کی ہو کہ اس کے ذریعے طاقت و قوت حاصل کر کے اللہ کی خوب عبادت کرے گا تو اس کی یہ خواہش عبادت ہو جائے گی. ہمیں کھانا شربت پیا یہ ہے تاکہ یہ کھا کر کے ہم عبادت کریں گے قوت آئے گی تو جس پر اس کا ثواب ملے گا تو اس کی یہ خواہش عبادت ہو جائے گی جس پر اس کو ثواب ملے گا. جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی لا احتسب نومتی کما احتسب قومتی. میں اپنے سونے سے اجر و انعام کی ایسی ہی امید رکھتا ہوں جیسے نماز میں کھڑے ہونے سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں. جو تہجد کو پڑھتا ہوں کسی تاکہ ثواب ملے. یہ سوتا ہوں اس لیے تاکہ قوت رہ جائے پھر ہمیں عبادت کر سکے. حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا جو تم کو آخرت کی طرف سے غافل کر دے وہ غرور. حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا جو تم کو آخرت کی طرف سے غافل کر دے وہ غرور اور دھوکے کا سامان ہے. اور جو تم کو آخرت سے غافل نہ کرے وہ دھوکے کا سامان نہیں بلکہ آخرت تک پہنچانے والا سامان ہے. بلکہ آخرت پہنچانے والا سامان اس سے بھی بہتر ہے. جو تم کو آخرت سے غافل نہ کرے وہ سامان. حضرت ایم نے ماں نے فرمایا مجھے دنیا سے محبت کیوں کرنا ہو حالانکہ میرا آب و دانا اس میں لکھ دیا گیا ہے. اس کے ذریعے میں زندگی حاصل کرتا ہوں اور اسی کے ذریعے عبادت کرتا ہوں اور اسی کے ذریعے مجھے جنت میں جانا ہے. دیکھیے یہ بھی رخ ہے. میں دنیا سے بھی محبت کرتا ہوں تاکہ اس میں جو کھانا ملے گا اس سے میں عبادت کروں گا خود میں. حضرت ابو سفیان دائنی سے دریافت کیا گیا کہ قرآن نے جس دنیا کو خراب بتایا ہے اور مذمت کی ہے اور ایک عقلمند آدمی اس سے پرہیز بھی کرنا چاہیے وہ کون سی دنیا ہے. مراد ہے فرمایا ہر وہ چیز جو دنیا میں حاصل کی جائے اگر اس کا مقصد صرف دنیا ہو تو وہ قابل مذمت ہے لیکن اگر اس سے آخرت کا ارادہ ہو تو مذموم نہیں ہے. حضرت حسن بصری نے فرمایا مومن کے لیے دنیا بہت سی بہترین جگہ ہے. مومن کے لیے دنیا بہت ہی بہترین گھر ہے. وہ اس طرح کہ مومن تھوڑا عمل کر کے آخرت کے لیے اس کو توشہ بنا لیتا ہے. خرچ کیا تھوڑا اور وہ ملے گا بہت زیادہ ہمیشہ. جبکہ کافر اور منافق کے لیے دنیا بدترین گھر ہے, کیونکہ وہ رات اور دن برباد کر کے اس کو اپنا توشہ دوزخ بناتا ہے. مسند صحیح بن عفان میں حضرت موسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنے آخرت کا نقصان کیا, اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا, اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا, تو باقی رہنے والی چیز کو فنا اور ختم والی چیز پر ترجیح دینا چاہیے. دنیا کا نقصان چھوڑو, آخرت کا نقصان نہ ہونے دو. تھوڑا سا حضرت عون ابن عبداللہ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں دل میں ترازو کے دو پردوں کے مانند ہیں. اگر ان میں سے ایک غالب پر ہو گئے تو دوسرا مغلوب ہو جائے گا. توازن رکھو. باقی حضرت وہب نے فرمایا, دنیا اور آخرت کی مثال اس شخص کی ہے جس کے پاس دو بیویاں ہوں, اگر ان میں سے ایک کو راضی اور خوش کرے گا تو دوسری ناراض ہو جائے گی. حضرت ابو درد رضی اللہ تعالیٰ فرمایا, اگر تم میرے لیے یہ قسم کھاؤ کہ فلاں آدمی دنیا سے سب سے زیادہ زاہد اور بے رغبت ہے تو میں تمہارے لیے قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ تم میں سے سب سے عمدہ اور اچھا آدمی ہے, جس کے لیے تمہیں یہ کہہ دیں. اگر تم میرے لیے یہ قسم کھاؤ کہ فلاں آدمی دنیا سے سب سے زیادہ زاہد اور بے رغبت ہے تو میں تمہارے لیے قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ تم میں سے سب سے عمدہ اور اچھا آدمی ہے. ایک شخص نے تابعین سے کہا, آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے تو عمل زیادہ کرتے ہیں, لیکن بھائی ہم وہ لوگ آپ سے بہتر افضل اس لیے تھے کہ وہ دنیا سے انتہائی بے رغبت و کنارہ کش تھے. عمل تو زیادہ ہے لیکن یہ چیز نہیں دی. میں نے فائدہ لکھ دیا. سبحان اللہ, کیا خوب عارفانہ ارشادات ہیں جس کو مستحضر رکھنا ایک طالب کے لیے لازم ہے تاکہ اس کے مطابق اپنا حال بنا سکے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں آئے اور اسی کے موافق ہم دنیا کے ساتھ معاملہ کریں. دنیا ضروری ہے لیکن اس کو حد میں رکھتے ہوئے ہم دنیا سے معاملہ کریں, دنیا سے سلوک کریں تاکہ آخرت کا ہمارا نقصان نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ ہو. کیونکہ یہ دنیا ہی کے متعلق یہ بھی ہے, نعمت دار لمن تصور ملا, یہ بہترین گھر ہے اس کے لیے جو ہے توشہ لے جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا کو ایسی بنا دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے یہاں سے توشہ لے جائیں, اور آخرت میں ہمارا نفع ہو, اللہ کے رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ما شاء الله.